Tu program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 15 marca, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wrocławski sąd warunkowo zwolnił z więzienia odsiadującego wyrok 25 lat więzienia Tomasza Komendę. Jest wniosek o umorzenie postępowania w sprawie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu rok temu. Wieczorem koncert poświęcony Wojciechowi Młynarskiemu. Ci, którzy nie mają biletu, mogą wysłuchać go na naszej antenie. Jeszcze dziś więzienie może opuścić Tomasz Komenda, skazany za gwałt i morderstwo 15-letniej dziewczyny. Wniosek prokuratury o warunkowe zawieszenie kary zaakceptował wrocławski sąd penitencjarny. Według śledczych mężczyzna, który dostał 25 lat więzienia, nie popełnił zbrodni. Od 18 lat przebywał za kratami. Obrońca skazanego, Michał Helm, mówi, że jednym z głównych dowodów były wyniki badania DNA ze znalezionego na miejscu zbrodni włosa, który miał należeć do skazanego. Sami biegli przyznali, że gdybyśmy przebadali populację Dolnego Śląska wtedy, to na Dolnym Śląsku byśmy znaleźli kilka tysięcy osób, gdzie byłaby zbieżność ich fragmentu DNA, żeby być precyzyjnym, z tym fragmentem DNA, który został zabezpieczony w tych włosach. Tomasz Komenda jest opóźniony w rozwoju w stopniu lekkim. Najpierw przyznał się do winy, później z tego wycofał, mówił jego obrońca. Wrocławscy śledczy, którzy wrócili do sprawy po 22 latach od tragedii, wytypowali innego podejrzanego, Ireneusza M. Jego imię miało padać w zeznaniach świadków. Podejrzany przebywa w areszcie i nie przyznaje się do winy. Jego zeznania zostały dołączone do dokumentów prokuratury, które zostały wysłane do Sądu Najwyższego z wnioskiem o wznowienie tej sprawy. Jest wniosek o zamknięcie sprawy wypadku rządowej kolumny w Oświęcimiu, dowiedziało się Polskie Radio. Prokurator okręgowy w Krakowie wystąpił do sądu o warunkowe umorzenie postępowania przeciwko Sebastianowi K., podejrzanemu o spowodowanie wypadku z udziałem kolumny samochodów rządowych w lutym ubiegłego roku. W wypadku ucierpiała ówczesna premier Beata Szydło oraz dwóch funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Ponad 1000 dzieł Jana Matejki, Jacka Malczewskiego po artystów współczesnych będzie można oglądać na wystawie upamiętniającej setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ekspozycję zatytułowano Znaki Wolności o trwaniu polskiej tożsamości narodowej i zostanie ona otwarta w listopadzie na Zamku Królewskim w Warszawie. Dziś szczegóły zdradzili organizatorzy wystawy, poznała je Sylwia Białek. Wystawa obejmie prawie 30 pomieszczeń na parterze, pierwszym i drugim piętrze, ale jak mówi dyrektor Zamku Królewskiego, profesor Wojciech Fałkowski, będzie wielka nie tylko rozmiarem. Będą to prawdziwe perły polskiej sztuki, które do Warszawy przyjadą z wielu placówek muzealnych z całej Polski. Będą dzieła Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Maksymiliana Giermskiego, Antoniego Rząsy. Do końca będą mocne wrażenia, silne emocje i dużo skojarzeń, które będą chodziły do wyobraźni, będą, że tak powiem, pobudzały tę wyobraźnię. Do przedsięwzięcia włącza się Polskie Radio. Na wystawie prezentowane będą ścieżki dźwiękowe z radiowego archiwum. Jak mówił wiceminister kultury Jarosław Sellin, będą to nagrania z ważnych momentów w historii najnowszej, ale i sprzed wojny. Wiadomo, że archiwum nagraniowe Polskiego Radia jest znakomite. Na antenie też puszczacie takie wspomnienia z przeszłości, gdzie można usłyszeć Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, i Sikorskiego, i Starzyńskiego. No tych wszystkich, których kiedy radio zaczęło funkcjonować, już wówczas nagrywano, ale też refleksja nad PRL-em, nad zmaganiami o odzyskanie przez Polskę niepodległości w czasach PRL-u. Organizatorzy mają nadzieję, że ekspozycja obejrzy 100 tysięcy widzów. Będzie otwarta od listopada do marca przyszłego roku. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Mija rok od śmierci Wojciecha Młynarskiego. Wieczorem w Trójce w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert poświęcony artyście. Gospodarzem wieczoru będzie jego syn Jan Młynarski, który wraz z zaproszonymi wokalistami i muzykami wybrał repertuar. Posłuchajmy, co mówi o koncercie. Jeszcze w zielone gramy. Repertuar będzie się składał z twórczości Wojciecha Młynarskiego, czyli będą piosenki Wojciecha Młynarskiego śpiewane przez Mariana Opanię, Alicję Majewską, z Włodzimierzem Korczem oczywiście, ale również będzie się składał z rzeczy, które robię ja z zespołami, które założyłem, które nawiązują do gustów muzycznych Wojciecha Młynarskiego, w związku z czym to jest właśnie piosenka podwórkowa, tradycyjna, związana z Warszawą, ale nie tylko. I to jest jazz band, który gra przedwojenny polski jazz. Tworzony przez ludzi, których ojciec uznawał za swoje autorytety absolutne. To jest taki tygiel różnych rzeczy, w których on też się poruszał. No jest to taki koncert w hołdzie po prostu.

wprowadzić zakaz udziału w polowaniach dla osób poniżej 18 roku życia? Już teraz czekamy na Państwa telefony, na Państwa listy, a moim gościem jest pan senator Jarosław Obremski, senator niezależny. Witam pana, panie senatorze, kłaniam się. Kłaniam się. Poluje pan? Nie, nigdy i muszę powiedzieć, że chyba to ideowo jest coś dla mnie bardzo odległego. Zacznijmy od tego ostatniego wątku, który poruszyłem w tym wprowadzeniu, mianowicie obrońcy praw zwierząt są oburzeni, no i nie mogą uwierzyć. Z jednej strony chcemy ustawowo zlikwidować na przykład hodowlę zwierząt futerkowych, choć wielka dyskusja nadal trwa, jak wiemy, a z drugiej dopuszczamy tresurę psów z udziałem żywych zwierząt. Uważa pan, że taka tresura powinna być dopuszczalna? Nie, akurat tutaj wydaje mi się, że powinno być to maksymalnie ograniczone i to nie jest jeszcze przesądzone, jakie będą wyniki głosowań, ponieważ mam wrażenie, że jest podział ponad inny niż podział polityczny. Czyli nawet trudno określić, jak przebiega, tak? Bardzo indywidualne to są sprawy? Tak. Mam wrażenie, że tutaj na pewno nie będzie żadnych dyscyplin i z jednej i z drugiej strony i spotkałem się z różnymi głosami zarówno wśród zwolenników, wśród członków klubu PiS-u, jak i Platformy. Obrońcy praw zwierząt, o czym mówiłem, są oburzeni tym pomysłem. Uważają, że jest to forma znęcania się nad zwierzętami, ta tresura z udziałem zwierząt. No, argumentują, że tresowany pies musi poczuć krew. Dla tresury pewnie dobrze będzie, jeśli zagryzie zwierzę, czy też ptactwo. Tak to wygląda, prawda? Tak, aczkolwiek nie wiem, na czym tutaj miałoby to w szczegółach wyglądać. Niektórzy senatorowie mówili, że jest możliwy inny sposób tresury, który także jak gdyby będzie skuteczny. Natomiast odbieram, że główna oś sporu jednak dotyczy udziału młodzieży w polowaniu. Na pewno i o tym chciałem z panem porozmawiać, bo ten wątek ustawy budzi ogromne emocje właśnie. Czy dopuścić osoby poniżej 18 roku życia do polowania, czy też nie? W ustawie przyjętej przez Sejm, jak pan pamięta zapewne, przyjęto granicę 18 lat. Tak. I w tej chwili jest poprawka przegłosowana przez komisję dotycząca obniżenia do 15 roku życia tego zakazu. To jest mydlenie oczu i pozorna ochrona dzieci. Tak uważają obrońcy praw zwierząt. Skąd ten pomysł, żeby zmienić ten pomysł rodem z Sejmu? Ja myślę, że to wynika z czegoś takiego, że każdy z senatorów otrzymał olbrzymią liczbę maili na swoje służbowe komputery. Pan również? Tak, w bardzo dużej ilości, aczkolwiek muszę powiedzieć, ale no nie, no musimy, z jednej i z drugiej strony. Musimy uściślić, skoro pan już wszedł na ten teren. A od kogo te maile? Z jednej i z drugiej strony. Od tych, którzy uważają, że jest to deprawowanie młodych ludzi, ci, którzy uważają, że jest to zabicie polskiej tradycji, wchodzenie w przestrzeń odpowiedzialności rodziców za własne dzieci, a w to miejsce próbuje wchodzić państwo. No właśnie, bo to ten argument często pada, że to jest ingerencja w prawa rodziców do wychowywania dzieci. Jest to pana zdaniem dopuszczalna ingerencja, czy też niedopuszczalna? Ja bym powiedział, na pewno jest to ingerencja i ja bym powiedział tak, że z mojej perspektywy my jednak w kilku innych ustawach regulujemy taką interwencję. No ba, taką interwencją bardzo jest często. Sprawa alkoholu, filmów. To jest na przykład obowiązek szkolny, czy też ingerujemy poprzez program obowiązkowych szczepień, czy też na przykład poprzez zakaz stosowania kar fizycznych. Niektórzy oczywiście w tych sprawach różnych, które wymieniłem, buntują się, no ale państwo tymi buntami specjalnie się nie przejmuje. Tak, ja myślę, że gdzieś jest pytanie o zdrowy rozsądek w tym wszystkim, bo ja bym chciał pokazać jednak, może nie wprost to jest, będzie związane z myślistwem, ale pewien problem jednak istnieje. Jestem członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i tam gdzieś 8 miesięcy temu mieliśmy dyskusję wywołaną przez parlamentarzystę z Mołdawii, który opracował taką rezolucję o tym, żeby uwzględniać światopogląd, zwłaszcza mniejszości etnicznych i religijnych w procesie edukacyjnym, o ile to jest możliwe. I była dyskusja, która prawdę mówiąc mnie przeraziła, ponieważ to była dyskusja, która podzieliła parlamentarzystów z całej Europy. to jest szerzej niż Unia Europejska. I muszę powiedzieć, że po stronie lewicy i po stronie krajów skandynawskich właściwie wprost słyszałem, że rodzice że dzieci nie są własnością rodziców, tylko są własnością państwa. Mhm. Więc jak się patrzy takim kontekstem, takim kierunkiem zmian, to oczywiście też ta zmiana jest dla mnie, powinno się to o tym cały czas myśleć, żeby nie przekroczyć jakiejś granicy, która zakłóci to, że jednak decydujący wpływ na formowanie młodego człowieka powinni mieć rodzice. Tak. Zastanawiam się, a propos granic, skąd ta granica 15 lat? Dlaczego nie 16, a może na przykład 14? No nie, no to tak możemy zawsze dyskutować, ponieważ przy wszystkich liczbach jest gdzieś arbitralnie... Ale ktoś to wymyślił i ciekaw jestem motywacji po prostu. Nie wiadomo. To powiem, że w tej chwili szkołę podstawową po reformie się kończy w wieku 15 lat. No, nie przypuszczam, żeby to było takie bardzo proste jakieś wyliczenie tego progu, jak pan mówi, 14-16 lat, który jest efektem pracy psychologów, no bo to jest zawsze te zmiany psychologiczne u młodych ludzi zachodzą plus minus do 2 lat w górę, w dół, więc trudno, nie no, arbitralnie narzucony ktoś tak 15. Tak. Jeżeli to by miało korelować z innymi podobnymi zapisami, tam chodziło o udział chyba pracy związane z ubojem, to było 16 lat, więc tutaj nawet nie ma takiej korelacji. Z poprawkami Komisji Senackiej, tymi dotyczącymi wieku, nie zgadza się senator Konstanty Radziwiłł z Prawa i Sprawiedliwości. Argumentował tak, niezależnie czy jest to samo strzelanie, czy też oglądanie pokotu, myślę, że spokojnie możemy wychowywać dzieci bez kontaktu z tego typu zwyczajem, powiedział pan senator. No ale z drugiej strony myśliwi argumentują tak, że przyzwyczajanie dzieci do polowań, do tego obrzędu całego, to jest element myśliwskiej tradycji. Znaczy tu były argumenty, że po pierwsze życie jest brutalne często i takie powodowanie, że próbuje się trzymać młodych ludzi w świecie sterylnym później powoduje, że nie umieją sobie poradzić w życiu prawdziwym, że jest zwyczaj, jest tradycja, że jednak jesteśmy konsumentami mięsa i trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to jest związane z zabijaniem zwierząt. Ale ja bym powiedział, chyba dla mnie takim argumentem, który przeważył, było to, zresztą o czym wspominał pan senator Radziwiłł, że kiedyś przy uczenie do myśliwstwa, do łowiectwa było warunkiem przetrwania. Łowiectwo jest pewną najstarszą prawie czynnością ludzi. Natomiast w tej chwili to jest wyłącznie hobby. I być może powinien być jakiś próg, tym progiem ustawowym zazwyczaj w Polsce jest 18 lat i niech te 18 lat będzie takim progiem inicjacji, że dopiero od tego momentu rzeczywiście można uczestniczyć w czymś. No, ja rozumiem ten argument, że to jest pewna przygoda. Ojciec, syn są razem, rano wstają, przemierzają wspólny wysiłek fizyczny. Ale mimo wszystko to jest hobby i ja też znam ludzi, którzy przeżyli traumę związaną z udziałem jako dzieci w... Czyli akurat pan byłby skłonny ten wiek podwyższyć do 18 roku życia? Nie, to znaczy powiem, że będę głosował przeciwko tej poprawce. To znaczy uważam, że to, co zdarzyło się w Sejmie, jest chyba słuszniejszym rozwiązaniem, ale chcę powiedzieć, że to nie jest tak zero-jedynkowo, tak? To znaczy, że mamy po jednej stronie barbarzyńców, a po drugich kogoś szlachetnego. Tutaj trzeba widzieć te konteksty, no, ale w ostatecznym rachunku jako senator muszę podjąć decyzję, gdzie jest więcej racji. Gdzie wyznaczyć tę granicę. Więcej racji jest, żeby jednak to podejmował decyzję o udziale w polowaniu, a więc nie tylko strzelaniem, ale widzeniem, oglądaniem ofiar często, zwierząt, które od razu nie są przecież zabite, żeby jednak to było 18 lat. Wrócimy do rozmowy, panie senatorze. Jarosław Obremski, senator niezależny, jest państwa gościem 19 minut po południu. Dziś pytanie, czy wprowadzić zakaz udziału w polowaniach dla niepełnoletnich. Czekam na Państwa telefony. Biały dwór, białe sioło i gryka jak śnieg, biały śnieg. Czarny bór szumi w koło, jak szumiał przez wiek, jak przez wiek. Dwie dziewczyny, gołąbki dwie, na maliny wybrały się. Każda z nich piękna, młoda, we dworze zaś pan, możny pan. Z hojną czeka nagrodą dla tej, co mu da pełny dzban. Rwą dziewczyny z zapałem, a maliny czerwone są. Baj, baj się, baj, ballado ma. Która z nich dzban pierwsza da, dzban da. Pierwsza zbiera uczciwie, dzban pełny ma już, pełny już. Druga zła patrzy chciwie i chwyta za nóż, ostry nóż. Nóż do góry podnosi, a tamta na to wyciąga dwa. Baj, baj się, baj, ballado ma, bo ta ma nóż, a tamta dwa, aż dwa. Panna zła już ze dwora uciekła hen, gdzie Rzym, gdzie Krym. W Boże zaś szumi morał, że kto człowiekiem złym, człowiekiem złym. Nóż mu jeden wystarczy, a uczciwemu potrzebne dwa. Za, a nawet przeciw. 22 minuty po południu pan Sebastian argumentuje i pyta, co na to obrońcy praw zwierząt, że na wsi na przykład dzieci często uczestniczą w świnobiciu. Mięso nie rośnie na drzewach, argumentuje słuchacz. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl, sonda na naszych stronach internetowych. Przypominam, pan Marcin. Panie Marcinie, witam, halo. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, witam. Taka sprawa, tutaj pseudoekolodzy podnoszą jakieś larum, tutaj martwią się o dzieci myśliwych, próbują nam je wychowywać wbrew nam. No gdyby taki zakaz odnośnie dzieci wprowadzić, który by dotykał środowiska pseudoekologiczne, to zaraz byłoby larum wielkie, że są naruszane ich prawa do wychowywania dzieci, ingerowanie w sprawy rodziny. To jest jedna sprawa. Druga, tutaj powoływanie się na jakąś traumę ze względu na widok zwierzęcia zabitego, upolowanego, czy widok pokotu. No to wprowadźmy zakaz zabierania dzieci do hipermarketów, gdzie są tusze kurczaków, królików, kaczek. No przecież też tam wszystko to widać. Co na to pan Łukasz? Panie Łukaszu, witam pana. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pierwsza sprawa. Zakaz udziału dzieci w polowaniach. Niech pan powie, to jest ingerowanie w konstytucyjne prawo do wychowywania dzieci. Szczególnie, tak jak tu przed chwilą słuchacz mówił, larum podnoszą środowiska pseudoekologiczne, które są bardzo przeważnie powiązane z jakimiś ruchami lewicowymi, a te ruchy organizują, jak wiadomo, w Polsce marsze w obronie konstytucji, a z drugiej strony chcą złamać konstytucyjne prawo rodziców do wychowywania dzieci. To jest po prostu chore. Ktoś z drugiej strony argumentuje, jaka to ingerencja w wychowywanie dzieci przez rodziców. Przecież zabijając w dzieciach empatię, wrażliwość, wychowujemy potencjalnych morderców. Zabić żywą istotę, patrzeć na cierpienie, strach dla rozrywki. Jest to niezrozumiałe dla normalnych ludzi. Pan Kazimierz, panie Kazimierzu, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Panie redaktorze, jestem za tym, co ustalił Sejm do tej pory, natomiast tym przeciwnikom... Sejm, ja nie jestem, przypomnijmy, wyznaczył granicę 18 lat. Tak, tak. Bezpośrednio te, tam te wszystkie szyjne obostrzenia. Nie jestem jakimś pseudoekologiem. Do dziś mam traumę, jak pamiętam, mam przed oczyma, jak mój ojciec, to były dawne czasy, zabił kurę, bo jej po prostu głowę odciął. Było to dla mnie traumatyczne, widziałem to jako dziecko i do tej pory pamiętam, więc jaka skaza zostaje. Natomiast przypomnę tylko panom zwolennikom, żeby dzieci oglądały to. Pokolenie SS-manów, gestapowców w szkołach hitlerowskich było uczone zabijania swoich ulubieńców, psów, kotków i tak dalej. To dąży do tego. Ludzie pozbawieni empatii to są przyszli potencjalni mordercy. Gruby argument. Pan Marcin napisał: jestem myśliwym od 20 lat. Mam dwójkę dzieci w wieku 11-14. Ani jedno, ani drugie nigdy nie było ze mną na polowaniu, chociaż masa kolegów, koleżanek zabiera dzieci na polowanie. Może pójdą ze mną, jak skończą 16 lat. Pan Piotr. Panie Piotrze? Dzień dobry. Dzień dobry. No, ja byłem na polowaniach za dziecka, bo mój ojciec jest myśliwym i no, nie jestem mordercą. Mam teraz 38 lat. Myślę, że nie mam żadnych problemów z tym. Bardziej się martwię właśnie, jak przedmówca mówił, jak idę z córką po hipermarkecie, gdzie na wysokości jej oczu leżą serduszka, rączki, nóżki i cała reszta. Także tu nie ma problemu, a u myśliwych jak zwykle jest. 26 minut po południu, 7 trójek na początku, 22. Czy wprowadzić zakaz udziału w polowaniach dla niepełnoletnich? Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog, posłuchajmy. Bezwzględnie taki zakaz powinien być wprowadzony. Polowanie i związane z nim czynności naprawdę nie powinny być udziałem dzieci. Obserwują zadawanie cierpienia zwierzętom. I teraz odwoływanie się na tradycję i na to, że w polskiej tradycji leży polowanie rodzinne, tak na marginesie, nie tylko w polskiej, no bo kiedyś to był niemal jedyny sposób pozyskiwania mięsa, naprawdę niczego nie daje. Nie możemy pokazywać dzieciom, że zadawanie bólu i zadawanie cierpienia jest czymś, co nie tylko akceptujemy, ale co jest dokonywane przez najbliższe im osoby, a zatem mające dla rozwoju dzieci bardzo duże znaczenie. Zdecydowane nie udziałowi dzieci w polowaniu. Panie Kubo, co pan na to? Krótko proszę, witam, halo. Po pierwsze, dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, kłaniam się. Po pierwsze, niesamowita hipokryzja ustawodawcy. Może o czym powiedziała najpierw pani doktor przed chwilą, może zakażmy wypadków, które obserwują dzieci, bądź które są ofiarami albo uczestniczkami tych wypadków. To po pierwsze. Po drugie, nie uchronimy dzieci przed okrucieństwem całego świata, a jako młody harcerz zostałem postawiony przed wyborem albo uwolnić kurę, albo ją zabić i zjeść i nie ma to wpływu na moją dzisiejszą postawę. To prawda, ale ktoś pewnie... Nie pozwalamy, ale panie redaktorze, tak. Pozwalamy ludziom wychowywać dzieci w wierze, której założenia i doktryny czasami stoją w jasnej sprzeczności z humanizmem i z humanitaryzmem, a pozwalamy niektórym wybranym narodom mniejszości na kultywowanie ich tradycji, gdy dzieci rodzą dzieci. Gdy pozwalamy im na to, aby kojarzyli małżeństwa nie nieletnich, nie małoletnich, tylko małoletnich, którzy mają ledwie ukończone 10 lat. I ostatnia rzecz. Krótko. Przecież polowanie to nie jest zadawanie cierpienia, to jest tylko szybka eliminacja, szybkie odłączenie prądu. Różnie bywa w praktyce, ale obserwowanie także tego elementu życia, jakim jest umieranie, uczy także dzieci szacunku dla całej sfery rozumiem. Życia. Rozumiem. Co na to pan Paweł? Panie Pawle, witam. Halo? Witam panie redaktorze, witam wszystkich. Ja panu przed chwilą radzę w takim razie, żeby dzieci zabierał też na egzekucję na Białoruś albo do Korei, bo to w sumie jest nic strasznego, niech się odstawiają dzieci. A co do myśliwych, no jest to nadzwyczajna kasta, niestety są to zbrodniarcy, którzy czerpią przyjemność z tego, że zabijają zwierzęta. Więc jest to absolutnie nienormalne. No i wszystkim chciałbym polecić inicjatywę Ludzie Przeciw Myśliwym, która to właśnie z tego typu patologią walczy. Dziękuję bardzo. Pan Arkadiusz. Panie Arkadiuszu, witamy. Halo. Dzień dobry. Ja uważam, że młodzież powinna być dopuszczona do myślictwa, nawet wiek powinien być obniżony. A powiem tak, mój ojciec jest rzeźnikiem. Ja od samego początku uczestniczyłem w uboju świń, nie wiem, mieszałem krew na kaszankę, jakoś nie uważam, że moja psychika ucierpiała na tym, a wręcz przeciwnie, no czy wiem, na czym to wszystko polega i mogę powiedzieć, że naprawdę to nic strasznego, dzieci się uczą, a najlepsi fachowcy są tacy, którzy od samego początku uczestniczą w jakimś tam dziedzinie i dlatego uważam, powiedzmy, co ten pan Paweł powiedział, to jest absolutna bzdura, a ci pseudoobrońcy zwierząt, to wiadomo, że są finansowani przez Zachód. Proszę zobaczyć, co oni chcą zrobić ze zwierzętami futerkowymi, jak chcą zniszczyć polską gospodarkę, która jest no trzecia tak, ale, na świecie. Ale z drugiej strony, panie Arkadiuszu, nie sądzę, aby wszyscy dzwoniący, którzy są za takim zakazem, byli finansowani przez Zachód. Pani Katarzyno, jeszcze pani. Witam, halo. Ja myślę, dzień dobry, że problemem jest to, że żywność, która jest w sklepach, jest sprzedawana w pudełkach i ludzie nie kupują kawałka świni, kawałka kury, kawałka dzika, tylko kupują pudełko, które jest ślicznie zapakowane. W związku z tym powinniśmy, skoro nie chcemy, żeby dzieci oglądały krew, powinniśmy zakazać oglądania telewizji, grania w gry i już, a wchodzenie do kuchni to już w ogóle zabronione powinno być. 12:30 minęła. Józef Łyczak, senator Prawa i Sprawiedliwości. W całej Europie ten wiek jest zbliżony, a nawet jest niższy w Norwegii, gdzie jest od 14 lat, w Finlandii dziecko za zgodą rodziców, jeżeli uzyska zgodę i za egzamin myśliwski, to poluje bez względu na wiek. Myślę, że przyzwyczajanie dzieci do kontaktu z przyrodą, do kontaktu ze zwierzyną, prawda, do dokarmienia, do prowadzenia tej racjonalnej gospodarki, wywrze na pewno o wiele bardziej pozytywny skutek na ich wychowanie, na ich postępowanie w dalszym życiu, aniżeli pozostawienie ich samych sobie. Z reguły wtedy ta nasza młodzież trafia do internetu, na jakieś gry różne i tam dopiero jest pokaz tego różnego wielkiego zła, że tak powiem. To już 12:31. Pan Tomasz Zdrojewski jest moim gościem, pracownia na rzecz wszystkich istot. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu i koalicja niech żyją. W sprawie, to pełna nazwa, przepraszam, bardzo dziękuję. Stowarzyszenie Pracownia, natomiast koalicja niech żyją to 30 organizacji pozarządowych. Rozumiem. Tworzących tą koalicję i biorących udział w nowelizacji prawa łowieckiego. I również w pracach tej koalicji, jak się domyślam, pan uczestniczy. W sprawie udziału dzieci w polowaniach przyjęto, by zdaniem niektórych z senatorów, takie rozwiązanie kompromisowe, jak pan wie, będzie zakaz, ale dla osób do 15 roku życia. Można uznać, że to jest rozsądne rozwiązanie? Przede wszystkim dyskutując o granicy wiekowej, należy odnieść się do prawodawstwa, do Konwencji o prawach dziecka, ustawodawstwa polskiego, które mówi o tym, że dziecko jest młodym człowiekiem do 18 roku życia. Tak to regulują przepisy. W związku z tym taka poprawka wniesiona przez posłów, taka zmiana przegłosowana przez Sejm. Można oczywiście dyskutować w odniesieniu do różnych przepisów ustawowych w tej materii, które mają chronić dzieci przed przemocą i demoralizacją, ogólnie rzecz biorąc. Natomiast to rozwiązanie na ten moment jest dobre i my je w pełni popieramy. Do tego chciałem dodać, za chwilę odniosę się do głosów słuchaczy, bo znam oczywiście te argumenty, są ciekawe. Natomiast wczoraj napłynęło ponownie stanowisko Rzecznika Praw Dziecka do Senackiej Komisji Środowiska. Mhm. Ponownie, ponieważ pierwszy raz tak się stało na etapie sejmowym. To jest ta, przypomnijmy słuchaczom, ta komisja, która pracowała nad poprawkami. Tak jest. I rzecznik pisze, należy tak podkreślić, że Rzecznik Praw Dziecka przeciwstawia się wszelkim działaniom, które w jakikolwiek sposób propagują przemoc i mogą naruszać prawo dziecka do jego harmonijnego rozwoju. Problematyka dotycząca udziału dzieci w polowaniach nierozerwalnie obejmuje również kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa najmłodszym, ponieważ ustawowym obowiązkiem Rzecznika Praw Dziecka jest podejmowanie działań mających na celu zapewnienie dzieciom pełnego i harmonijnego rozwoju z poszanowaniem ich godności i podmiotowości oraz bezpieczeństwa. Rzecznik uznaje, że ustawa wprowadzająca zakaz wykonywania polowań w obecności lub przy udziale dzieci zasługuje na pełną akceptację. No ale z drugiej strony słuchacze piszący argumentują tak. Chciałbym zauważyć, ktoś napisał, że 16-latek ma prawo do pracy, legalnej pracy w ubojni. Podniesiono również argumenty, jak pan wie, w całej dyskusji o tym, że to jest ingerencja w prawa rodziców do wychowywania dzieci. Te argumenty pana nie przekonują? Oczywiście, że tak. No, słyszymy ten argument od samego początku. Rozumiemy wzburzenie rodziców czy dziadków myśliwych, powiedzmy, zabierających dzieci na polowania. Natomiast podkreślmy to wyraźnie, że do tej pory nie było żadnej granicy wiekowej i dotychczas dzieci w dowolnym wieku brały udział w polowaniach w skali liczącej tysiące takich przypadków, mając na uwadze, że w Polsce mamy ponad 120 tysięcy myśliwych. I stwierdziliśmy przypadki, kiedy nawet półtora, dwuletnie dzieci były zabierane na polowania. Do takich absurdów dochodziło. Oczywiście takie sprawy były zgłaszane do prokuratury. Ktoś napisał przed chwilą, dlaczego ojciec z synem może iść na ryby, a na polowanie już nie. Czym różni się złowienie ryby, tak, uśmiercenie i zabranie do domu to jest takie od polowania? Tak, tego przepisu z każdej strony, właśnie odnoszenie się do marketów i tak dalej, to jest odwracanie uwagi od sedna problemu. Po prostu taki zakaz powinien w prawie łowieckim się znaleźć i już, ponieważ nie było wcześniej takiego ograniczenia. Oczywiście możemy dyskutować o kwestiach wychowania w zakresie jedzenia mięsa, niejedzenia mięsa. Natomiast zaznaczam, że mamy naprawdę szeroki wachlarz możliwości wychowawczych, aby uświadamiać dzieci o tym, jak wygląda rzeczywistość. Nie musimy od razu ładować kuli w łeb, sarnie, czy dzikowi, czy jakiemukolwiek zwierzęciu. Rozmawiamy dzisiaj o tej granicy wieku i to jest główny wątek, no bo trudno by dyskutować o wszystkim, aczkolwiek wypada wspomnieć, żeby, bo to ciekawy wątek, dopuszczono tresurę psów na żywych zwierzętach. Pana zdaniem to jest forma znęcania się nad zwierzętami? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, dlatego że nie dość, że dochodzi często do kontaktów bezpośrednich, fizycznych, gryzienia, zagryzania zwierząt, no to jest ewidentne okrucieństwo, no to już samym znęcaniem się są konkursy norowania na lisach, na kunach, w takich specjalnych labiryntach, gdzie psy wszczuje się na te zwierzęta, gdzie one gonią je, a te uciekają w popłochu. Chodzi o sprawdzian prędkości, skuteczności psa. No tak, ale tyle, że według myśliwek nie można ułożyć psa myśliwskiego bez takiej tresury. No jak inaczej pytają myśliwi, jak inaczej nauczyć zachowań, nauczyć odruchów? No to proponuję spojrzeć na Finlandię, Wielką Brytanię, Włochy, które jakoś potrafią. Mamy opinię kynologów również, ale behawiorystów zwierzęcych, które napłynęły do Senatu, są dostępne na stronie Senatu, które jasno stwierdzają ludzi, którzy profesjonalnie od wielu, wielu nastu lat zajmują się dresurą psów, również myśliwskich, i stwierdzają wyraźnie, że mamy szeroki wachlarz akcesoriów, sposobów, metod do tego, żeby to robić poprzez zapachy zwierząt, zapachy krwi i tak dalej. Da się to robić bez wykorzystywania żywych zwierząt, więc jest to bardzo brutalna i bardzo zła tradycja i bardzo się cieszymy, że w końcu będziemy mogli się przenieść do lamusa historii. No ja nie jestem taki pewien, czy przeniesiemy do lamusa historii, ale ciekawa jest rozbieżność w wielu sprawach pomiędzy posłami a senatorami. Może posłowie, zakazując na przykład udziału nieletnich w polowaniach, mieli świadomość, że Senat to po prostu zmieni. Przepraszam, bo troszeczkę mi pan przerywa. Świadomość, że senatorowie? Powiedziałem tylko tyle, że posłowie, którzy wprowadzili zakaz udziału nieletnich w polowaniach, może mieli świadomość, że później w Senacie to zostanie zmienione. No, tak, ale potem jeszcze czekają na głosowania całego Sejmu, więc to Sejm ostatecznie zdecyduje, jak będzie. To prawda, wszelkie poprawki Senatu wrócą, cała ustawa wróci do Sejmu. Bardzo jestem ciekaw wówczas zatem głosowania w Sejmie nad poprawkami tymi Senatu. Jak głosować będą na przykład posłowie, którzy wcześniej głosowali za zakazem? Oczywiście. Bardzo uważnie będziemy te głosowania obserwować, natomiast odnosząc się do tych najpoważniejszych kontrargumentów czy też zarzutów, mowa jest o ograniczaniu władzy rodzicielskiej, o niekonstytucyjności hipotetycznej, natomiast mówię wyraźnie, że w Konstytucji jest artykuł 72 ustęp 1, który mówi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka, każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Tomasz Zdrojewski, pracownia na rzecz wszystkich istot. 21 minut pozostało nam do 13. Pan Marek. Panie Marku, witam. Halo. Witam. Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć kilka zdań. Mianowicie nie jestem osobiście zwolennikiem myślistwa, nie chciałbym być myśliwym, zaś uważam, że udział młodych jest może w polowaniach, tak właśnie od lat 15, może bardziej wychowawczy niż udział tej młodzieży w grach komputerowych, gdzie się tam odbywają tak zwane jatki. I być może uświadamia bardziej tej młodzieży, która bierze w polowaniu udział, że mamy tylko jedno życie. I to jest przykład na to właśnie udział w polowaniu, a w tych grach komputerowych utwierdzają niekiedy młodzież, że ona ma dwa, trzy czy więcej żyć i później są takie tragedie. Dlatego jestem, jeżeli ktoś wychowany w takiej rodzinie, gdzie ojciec jest myśliwy, jak najbardziej za zgodą rodziców, jest to wskazane, nawet polecane. Pani Małgorzata napisała, dziękuję panu, nie jestem obrońcą zwierząt, jestem po prostu człowiekiem, pisze słuchaczka, który ma serce po właściwej stronie. Nie mieści mi się w głowie, że możemy zastanawiać się w ogóle nad tym, czy zabronić uczenia psów myśliwskich na żywych zwierzętach. To powinno być oczywiste. Pan Daniel, panie Danielu, halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry, witam. Cieszę się do... Krótko. Tak. Przede wszystkim muszę powiedzieć na początku, że nie jestem zwolennikiem jakiejkolwiek formy zabijania, czy to jest forma taka jak myśliwi, czy to jest w grach. I te tłumaczenia wszystkie, które były przedstawione wcześniej, że to ma czegoś nauczyć młodych ludzi, to proponowałbym tym dorosłym ludziom, żeby chociaż raz wzięli udział w takim polowaniu, w którym ja miałem niewątpliwą nieprzyjemność brać udział, gdzie było zastosowane wobec zwierząt tak zwane norowanie. To powiem panu, że ta trauma to będzie ze mną, dopóki będę miał otwarte oczy i będę po tym podole tutaj ludzkim stąpał. Nie życzę nikomu, żeby ktoś mógł świadomie uczestniczyć. No, a jeżeli chodzi o dzieci, to już w szczególności. I myślę, że wiek graniczny tutaj, jeśli chodzi o polowania, nawet bez tych praktyk typu norowanie, to moim zdaniem jest 18 lat wystarczy, bo uważam, że no, to na pewno niczego nie nauczy, a w psychice pozostanie i jakie to wywoła później skutki, tego nie wie nikt. Pan, no, to jest najgorsze. Pan Bogdan komentuje, jeżeli tatuś myśliwy chce pobyć z dzieckiem, synem, to nie od razu musi mu pokazywać pogot na polowaniu, kazać brodzić we krwi. Niech wezmą aparat, posiedzą przez kilka godzin w krzakach, upolują na przykład fotkę sarny czy dzięcioła. Panie Jerzy, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. W życiu i niezmiennie towarzyszy śmierć i z gier komputerowych nie dowiemy się, że jedno i drugie zdarza się tylko raz. Uważam, że ustawodawca powinien pozostawić rodzicom decyzję o tym, kiedy dziecko bierze w polowaniu, bo rodzic ma najlepsze pojęcie o tym i obserwuje swoje dziecko, ale nawiązując do wcześniejszego zdania o wędkarstwie, wędkarstwo od setek lat jest taka sama, takie samo, przepraszam za to, że trochę się zacinam, i w związku z tym ustawodawca moim zdaniem powinien wyrównać szanse w ten sposób zwierzyny i myśliwych, że dopuścić co najwyżej używanie łuku i dzidy. Dziękuję bardzo. Pan Bogdan, chyba uważa podobnie jak pan. Zostawiłbym decyzję rodzicom. Wychowywałem się w zapadłej wsi, gdzie rodzice organizowali świnobicie. Zawsze uciekałem w tym czasie jak najdalej od tego miejsca. Myślę, że z polowaniem będzie tak samo. Jednym się spodoba, a drugim nie. Pani Kingo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem młodą osobą, jestem studentką. Aktualnie chcę się uczyć też na myśliwego. I chciałabym powiedzieć kilka słów o tradycji, bo myślę, że to jest najważniejsze w myśliwstwie. Tradycja przekazuje młodym ludziom, takim jak my, obyczaje wierzenia. Pokazuje nam, jak myśleć i zachowywać się. Nie możemy jej niszczyć lub ograniczać. Myślę, że dla każdego młodego człowieka jak ja, który interesuje się myśliwstwem, a nie będzie spełniał tych warunków i nie będzie mógł uczestniczyć w polowaniu, to cios, który ma swoje konsekwencje. Nie pozbawiajmy młodych ludzi pasji. Myśliwi to nie bestie, to są często dobrzy ludzie. Ja jestem przeciwna ograniczeniom i myślę, że nie powinniśmy niszczyć tradycji, bo nic nam nie dostanie. Pan Mariusz napisał, tak jak pisał dr Kruszewicz w swojej hipokryzji, krzywdzimy zwierzęta, zjadamy je, wykorzystujemy, robimy na nich eksperymenty, ciągniemy na żyłkach dla zabawy, czy trzymamy w ciasnych klatkach, akwariach, również dla zabawy. Udawanie, że tak nie jest, to dopiero tworzy dziwne postawy moralne. Pan Piotr, panie Piotrze? Dzień dobry. Dzień dobry. Piotr z Wrocławia. Jestem myśliwym, jestem wnukiem myśliwego, jestem również ojcem. Córka ma lat 9, natomiast synek dopiero tu skończył roczek. Myślę, że dla niego i dla córki, córka, która już poznała w te wakacje, ona sama mnie prosiła, tato, mogę z tobą pojechać? Dzięki temu widziała dziki, lochę z wasakami, ruje, saren, jenota, to są rzeczy, które nie każdy zwykły zjadacz chleba widział. Ona już widziała takie zwierzęta i nie mieli jelenia z sarną. I oczywiście tutaj jest jeszcze wielkie wyczucie po mojej stronie, ponieważ ja też nie jakoś nie za bardzo chcę zginać ten palec przy moim dziecku. Natomiast polowanie i obserwacja zwierzyny tutaj przy dodatkowej obecności broni też ma inny smak. Ja jako dziecko marzyłem, żeby tylko w wakacje jechać do dziadka i uczestniczyć w polowaniach. Z drugiej strony muszę panu powiedzieć, nie brak i takich opinii. Pan Grzegorz napisał, jestem za zakazem udziału dzieci w polowaniach. Zakaz ten powinien również dotyczyć wędkarstwa i uboju. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy wprowadzić zakaz udziału w polowaniach dla niepełnoletnich? Pan Roman jeszcze, panie Romanie? Panie Kubo, tak. Jak znacząca populacja Polski, moja rodzina wywodzi się ze wsi. Ja się wychowywałem w mieście, ale wakacje spędzałem u dziadków. I proszę pana, niejednokrotnie byłem świadkiem świniobicia, które się odbywało 50 czy 40 lat temu, zupełnie w innych warunkach niż obecnie. I nie doznałem żadnej traumy, nie jestem zwyrodnialcem, nie jestem zabójcą, jestem normalnym człowiekiem. I znam wielu myśliwych, dla których, proszę mi wierzyć, to nie jest tam jakieś takie pójść, zabić, jak najbardziej go tam zmaltretować, to zwierzątko biedne. Mhm. To jest elitarny klub, do którego należą ludzie, którzy naprawdę są na poziomie i nikt z nich nie ma zamiaru w ten sposób się zachowywać, jak to im się przypisuje różne historie. Mówię panu, nie jestem myśliwym, nie poluję, lubię broń, lubię postrzelać się do tarczy, ale zerwać się o świcie i polecieć sobie tam jakąś saremkę puchnąć, to mnie to nie interesuje. I uważam, że to są bzdury, wymyślanie jakichś takich ideologii. Jak ktoś jest, proszę pana, nieodporny psychicznie, to on zostanie zabójcą mimo wszystko. Za 14 minut 13. Dariusz Zalewski, łowczy okręgowy, Polski Związek Łowiecki w Olsztynie. Myślę, że nie ma takiego prawa w Polsce, żeby rodzice nie mogli wychowywać swoich dzieci według swojego uznania. Najważniejsze, żeby było to zgodne z obowiązującym prawem. I bez wątpienia to, że ja swoje dziecko przykładowo biorę na polowanie. Mam 2 córki, z której brałem na polowanie. Nigdy przy nich nic nie strzeliłem, co prawda, ale to mój wybór był taki, bo tak uznałem, że powinienem robić. Ale tyle, ile one obcowały z przyrodą, poznawały ją, to dzisiaj co, mamy zakaz wprowadzić? Państwowy zakaz, że rodzic nie może wziąć dziecka, czy dziadek, wnuka nie może wziąć na polowanie, czy troszkę za daleko nie podążamy? Co nam to pan Marcin? Panie Marcinie, halo? A witam. Witam pana. Ja tak jak sporo tych wypowiadających się osób, też pochodzę ze wsi i właśnie przynajmniej ci, co chowają zwierzęta i ci, te dzieciaki, co się wychowują, to one to widzą od najmłodszych lat i raczej tego się nie uniknie, bo kiedy jest zabijane tam na pożywienie, ale są też nieraz takie przypadki, że trzeba to zrobić szybko albo jeszcze w ogóle coś zrobić, żeby uratować to zwierzę. Mhm. I teraz tak. Każdy tu, że właśnie dzieci mają traumę i całą resztę. Czy ktoś w ogóle robił jakieś badania, ile dzieci w ogóle bierze udział, nie wiem, rocznie w polowaniach i jak to się na nie odbija? No. Bo na przykład ja ze swojego przykładu, widziałem wiele jako mały dzieciak, włącznie co tam się robiło z tymi zwierzętami. I w moim przypadku wychowywałem się bez mamy i praktycznie bez ojca. I większą traumę to, że za bardzo nie było komu mi pomóc albo się zainteresować mną, większa trauma to została w moim życiu, niżeli tam to, co widziałem. Te doświadczenia z przeszłości na polowaniach. Możemy słuchać psychologów i mam nadzieję, że słuchamy. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się, panie redaktorze. No ja muszę powiedzieć, że ja tam już mam trochę latek. Byłem nieraz na polowaniu, no i twierdzę, że 30% myśliwych to są normalnie kusownicy. No to nie wiem, czy kusownicy są dzieci jeszcze do tego dołączyć, żeby pokazać się. No to niehumanitarnie, zwierzęta potem w krzakach stać. Ledwo pana słyszę, panie Robercie, niestety. Pan Michał komentuje, te wszystkie ekobzdury są nie do zniesienia. Nie wolno futer, nie wolno polować, a dzieciom nie wolno patrzeć. Rodzice nie mają nic do gadania w temacie wychowania, bo banda ekologów twierdzi, że dziecko, które widzi śmierć, będzie śmierć zwierzęcia, będzie w przyszłości mordercą. Pan Marek jeszcze. Panie Marku, halo? Ja pogodzę wszystkich. Ja proponuję tak. Niech dzieci chodzą na polowanie, a niech myśliwi norują swoje dzieci. No i już. Będą widziały, jak to wygląda i będą wiedziały, że życie jest tylko jedno. Dziękuję. Panie Piotrze, witam pana. Halo? Panie Piotrze? No nie tym razem chyba. Wiesław Kołak, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Dzieci ze względu na ich wrażliwość, a również młodzież, nie powinny uczestniczyć w aktach, no, które bądź co bądź jednak mają jakiś swój nawet bardzo krwawy, prawda, nieprzyjemny aspekt. I niezależnie od wszystkiego, w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci my od zawsze w naszych środowiskowych ogniskach wychowawczych, których w dalszym ciągu mamy 250, w tym kierunku prowadzimy, namawiając do polowania z aparatem fotograficznym, z utrwalaniem piękna przyrody na przykład, a nie polowaniem na zwierzęta, bo to jest bardzo nieludzkie i dlatego tak to ja w tej chwili widzę. Za 10 minut 13 ponownie na antenie pan Jarosław Obremski, senator niezależny. Witam pana, panie senatorze. Kłaniam się. I pan Tomasz Zdrojewski, pracownia na rzecz wszystkich istot. Witamy pana również. Halo? Słyszymy się? Słyszymy się? Witam. Witam ponownie. Pan Tomasz Zdrojewski, tak? Tak. Tak. Jestem. Dziś na pytanie, czy wprowadzić zakaz udziału w polowaniach dla niepełnoletnich. 68% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 32% odpowiada, że nie. Panie senatorze, kończąc ten wątek zakazu bądź nie udziału w polowaniach dla niepełnoletnich, rozumiem, że w tej formie zmienionej po poprawkach Senatu ustawa wróci do Sejmu i tam będą te poprawki głosowane, prawda? Tak, taka jest procedura. Pamiętam kontrowersyjny pierwotny przepis dotyczący możliwości wyłączenia prywatnego terenu z obwodu łowieckiego. Pierwotnie można to było zrobić przed sądem, udowadniając, że to jest niezgodne, polowanie jest niezgodne, na przykład z religią właściciela, z jego moralnością. Teraz po zmianach, czy ja dobrze zrozumiałem, że wystarczy, że właściciel złoży w starostwie oświadczenie, w którym nie wyraża zgody na polowanie? Tak też zrozumiałem w dyskusji i tak czytając ustawę, tak. Czyli krótko mówiąc, swojej moralności albo braku moralności nie trzeba będzie udowadniać przed sądem, prawda? Tak. Odstrzał zwierząt, jeszcze jeden wątek, w parkach narodowych będzie możliwe? Za zgodą dyrekcji Parku Narodowego, oczywiście tak. Czy zatem domyślać się należy, że będą to wyjątkowe sytuacje? No, odbieram, że dyrekcja parku ma za cel ochronę parku, więc takie wyjątkowe sytuacje będą związane z jakimiś działaniami, które służą generalnie Parkowi Narodowemu. Tomasz Zdrojewski, parki narodowe powinniśmy zostawić w spokoju? Tomasz Zdrojewski, halo? Tak, słyszę pana. Czy pan mnie słyszy? Tak, chociaż z trudnościami momentami. Rozmawiamy o parkach narodowych. Tak. Odstrzał zwierząt w parkach narodowych będzie możliwe. Co pan na to? Halo, panie Kubo, zanika. No ale wie pan, ja nie mogę zanikać, bo ja nie korzystam z telefonu. Dobrze. Z całym szacunkiem, ale wina jest po pana stronie. To pan cierpi na brak sygnału. Narodowych. Mhm. To jest mowa o przepisach wprowadzonych autorstwa Jana Szyszki, wprowadzonych, taka szybka wrzutka, tak zwana w specustawie SF w grudniu. Pierwszy z nich właśnie umożliwiał wykonywanie pełnego zakresu gospodarki łowieckiej, czyli także polowań zbiorowych i nęcenia zwierząt w parkach narodowych, co jest absolutnym kuriozum, bo to są najcenniejsze tereny Polski, stanowiące tylko 1% powierzchni kraju, a minister środowiska dopuszcza najbardziej brutalną możliwą ingerencję, czyli formę polowań zbiorowych z psami i nęcenia zwierząt karmą, czyli na nęciskach, czyli zabijanie ich w miejscu jedzenia. No, były to przepisy skandaliczne, na szczęście udało się poprawką zakazać w ustawie takich praktyk i to bardzo dobrze. Drugim z tych przepisów jest ta możliwość karania za utrudnianie polowań. Też przepis Jana Szyszki, który de facto jakoś niemożliwie rozszerza przywileje myśliwych, co wykazał ewidentnie na przykład Igora Tracza. No ale z tego, co zrozumiałem i wyczytałem, to zniesiono możliwość karania. Tak. Chociaż senator Łyczak stara się cały czas ją przywrócić. Panie senatorze, senator Jarosław Obremski jeszcze... To jest poprawka mniejszości, czyli jest poprawka, która nie została przegłosowana na połączonych komisjach środowiska, między innymi Komisji Środowiska, dotyczącego możliwości karania za umyślne utrudnianie lub uniemożliwianie wykonywania polowania zbiorowego.